Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. ...12. Radyo Şenliği. Şimdi başka radyonun bir miktar belki anonsunu ya da ne bileyim reklamını yapmak gibi olacak ama... Açık Radyo çok enteresan bir radyo. Size kısaca Açık Radyo'yu dilimin döndüğünce anlatmaya çalışayım. Yaklaşık 20 yıldır dinleyicisi olduğum bir radyo. İçinde belki de 500'ün üzerinde farklı program var. Tayland halk müziklerinden ekolojiye, efendime söyleyeyim sağlıklı yaşamdan caza, yüzlerce farklı konu başlığında yüzlerce farklı tamamen amatör din programcı birbirinden ilginç konuları sizlere getiriyor ve 20 yıldır bu işi yapıyorlar. Üstüne üstlük bu işi para için de yapmıyorlar. Çünkü parasal karşılığı olmayan bir şey. Dinleyiciler tarafından desteklenerek ayakta kalıyorlar. Ve bu radyonun kurucusu ve Açık Gazete'nin anchorman'i Ömer Madra şu anda canlı yayında hattında. Ömer Madra günaydın. Günaydın. Merhaba Gebze. Günaydın. Her sabah siz de şarkıları çalarken günaydın diyorsunuz. Onlara günaydın yolluyorsunuz. Ben de bugün size günaydın demenin, canlı yayında günaydın demenin keyfini yaşıyorum. Bizim için de büyük bir keyif gerçekten. Çok mutlu olduk. Böyle bir şeyi de ilk defa yapıyoruz. Biz herhalde çok sık rastlanan bir şey de değildir böyle. Vallahi, radyolar arası gevezelik. Türkiye'de böyle bir şey ben daha önceden duymadım. 9.99 dinleyici destek haftasındasınız. Dinleyiciler sizi desteklesinler diye özel program yapıyorsunuz. 99 saat canlı yayında program yapıyorsunuz. Canlı yayında kalıyorsunuz. İlk önce Açık Radyo'yu kurmak nereden aklınıza geldi? Valla bağımsız, özgür bir sese çok ihtiyaç her zaman olmuştur Türkiye'de ve bütün dünya toplumlarında herhalde. Böyle bir serbest gezinen ve gerçek haberleri de sıralayan ve pek rastlanmamış müzikleri de farklı kültürlerin birbiriyle temas halinde olmasını artıracak müzikleri de çalacak bir radyo olması iyi bir fikir gibi gelmişti. Sorduk arkadaşlara böyle bir şeye girer misiniz diye. Olur dediler. Yani ve muazzam geniş çeşitliliği olan bir programla işin içine başladık böyle. Ve bugüne kadar da öyle devam ediyor. Fakat kuruluşta herkes iyi bir fikirde, fikir olduğunu düşünmekle beraber bunun hiç kimse uzun ömürlü olacağını düşünmüyordu, itiraf edeyim. Bir tek belki Atilla Aksoy kurucularımızdan bu uzun olabilir, o şeyli, iyimser bir insan olduğu için... Fakat gördük ki bu minestrone çorbamız bizim devam ediyor. Ve hatta yeni tatların katılmasıyla kesifleşiyordu kokusu, rayihası ve günümüze kadar geldi. Biz de inanamadık yani 20 yıldır bunun gerçekleşiyor olmasına. Yani şöyle düşünün, dinlemeyen dinleyicilerimiz için söylüyorum. Daha önceden dinlemediyseniz bir ansiklopedi düşünün. Sesli bir ansiklopedi. Her gün size farklı farklı konularda farklı farklı bilgileri acayip komprime bir şekilde lokma kıvamında, yutabileceğiniz kıvamda veriyor. Hatta bazen bazı programlar var. Açıkçası mesela ben bazen çok yakalayamıyorum. Yani konuşulan konuyu anlamıyorum ama merak ediyorum, dinliyorum ve günün sonunda öğreniyorsunuz. Yani gerçekten dinleyerek öğreten bir radyo istasyonu. Rüya gibi. Ben teşekkür ediyorum bir dinleyici olarak. Ya bu duyduğumuz en güzel laflar bunlar. Yani Yok bunu samimi söylüyorum. Daha önceden de söylemişimdir. Yani, evet yayınlarda da. Sen de en eski telsizle maceranı da burada Açık Radyo'da da anlatmıştın. Evet yani her şeyi anlatmayabiliriz burada tabii. Şimdi yalnız çok cesur bir şey yapıyorsunuz. Aynı zamanda dinleyicilerden de para istiyorsunuz. Hatta gerçekten de para istiyorlar arkadaşlar. Yani şöyle diyor Açık Radyo, bizi dinliyorsanız diyor, bu bilgileri almaya devam etmek istiyorsanız, birilerinin sizin hayatınız boyunca hiç duymadığınız şeyleri size söyleyebilmesine devam etsin, özgürce söyleyebilmesine devam etsin istiyorsanız bizi destekleyin diyorlar. Ve bunun için de 9 gün 99 saat canlı yayın yapıyorlar ve gerçekten de canlı yayın yapıyorlar. Yani nefes almadan canlı yayın yapıyorlar. Bir programda 150 liraya satıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet, ve katlarını. Evet, bu şekilde gidiyor. Bunu şimdi gazetecilerden, önemli gazetecilerinden birisi dünyanın bence Glenn Greenwald, Guardian gazetesinde yazıyordu. Şimdi Bağımsız Intercept diye bir gazetede yazıyor. Yani internet gazetesinde çok etkili bir gazeteci ve dünyaya da bu NSA şeylerine, Ed Snowden'ın ortaya çıkardığı bütün o sırları döken gazetecilerden birisi. O şöyle bir çok hoş bir tanım yaratmıştı Guardian gazetesinde ve diğer çalışmalarında. Bağımsız olabilmenin en önemli şartı doğrudan doğruya okurun desteğini almaktır. Bu birkaç bakımdan hem bağımsızlık sağlar, istediğin gibi eleştirebilirsin, muhalif olabilirsin. İkincisi okurla çok demokratik bir söylemi geliştirmeye yarar. Ve üçüncüsü de şeffaflık sağlayarak dinleyicinin, gazetecinin okuruna hesap verebilir olmasını sağlar diyor. Bu bizim için de çok önemli ve gerçekten böyle bir şeffaf şeyi götürüyoruz. Yani günün sonunda Açık Radyo şunu söylüyor. Biz yeteri kadar şeffaf olmazsak, yeteri kadar doğruyu söylemezsek dinleyici de para vermez, biz de kapanırız. Evet, aynen öyle de diyebiliriz. Yani dinleyiciler verdikleri zaman bunu da şey olarak söylüyor. Bunu kendim için yapıyorum, sizin için değil diyor. Bana lazım diyor. Bu. Aynısını ben söylüyorum, kendim için ödüyorum. Geçen gün arkadaşım sordu, niye destekçisin dedi. Kendim için destekçisiyim, çocuklarım için destekçisiyim. Onlar da dinliyorlar dedim. Hayatları boyunca dinleyemeyecekleri şeyleri benimle beraber onlar da arabada dinliyorlar. Son olarak Ömer Madra, sizden belki de yapılmamış bir şey istiyorum. Sizin destek hattınız var. Numarası kaçtı? Unuttum ben, o yüzden soruyorum. 0212 ile alan koduyla 343-41-41. Ben de sizinle şey yapayım dedim. 343-41-41-0212 alan koduyla siz de destekleyebilirsiniz. Ömer Madra, çok teşekkür ederim canlı yayında. Geveze, yani katıldığım en hoş programlardan biriydi. Sonsuz teşekkür ederiz. Sağlık ve sağlıklı bir dinleyicimizsin, destekleyicimizsin. Çok teşekkür ederiz biz de bu şurada yer aldığımız için. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Siz de öyle, çok teşekkürler. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. On ikinci Radyo Şenliği.